olmasaydı yana yana nar olurdu can Ahmet'im, olmasaydı yana yana nar olurdu can Ahmet'im, olmasaydı ne toprak su yakalardı, ne fidanlar bu yatardı, ne arılar bal yapardı can Ahmet'im, olmasaydı. Ne arılar bal yapardı can Ahmet'im, olmasaydı. Olmasaydı.